En de show nog een keer terugluisteren? Dat kan. Ga even naar djhardwell.com. Oh ja, en vergeet niet, zaterdag 28 maart stream ik live vanaf Ultra Music Festival in Miami. So don't miss that out. Bedankt voor het luisteren. En volgende maand ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Hardwell on Air. Hier op 538. Colors dripping like honey from the sky. Shapes are dancing, I don't know why. The walls are breathing, they're alive tonight. Can you guess it? Can you feel it? The world's canvas, no one's gonna see it. Can you guess it? I'm an acid, reflex, plastic, something fantastic. Can you guess it? Can you feel it? The world's canvas, no one's gonna see it. Can you guess it? Radio 538. Hardwell on air. Vanochtend vroeg het landelijk luchtalarm afgegaan na nieuwe Russische aanvallen op de regio Kharkiv. Zeker 10 mensen zijn gewond geraakt, een aantal bij een bombardement op een gebouw. Onder het puin zitten zeker 10 mensen vast. Ook zijn 2 bewoners gewond geraakt bij een aanval op hun huis. De dood van een baby bij het Franse Bordeaux begin dit jaar komt waarschijnlijk niet door vervuilde babyvoeding. Dat melden de aanklagers na onderzoek.

in my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think over now and then. I still hear the songs reminding me of. Every second let you in.

538. Desperate for changing, starving for truth. I'm closer to where I started. I'm chasing after you. I'm falling even more in love with you. Letting go of all I've held on to. I'm standing here until you make me move. I'm hanging by a moment here with you. Forgetting all I'm lacking, completely incomplete. I'll take your invitation. You take your Radio 538. myself to carry on. No love, no admission, take this from me tonight. You got all eyes on you no matter where you are.